La remor del mar a l'alba i una platja plena d'algues que aniran secant-se el sol. El gust salat de les roques i el vol tranquil de les poques gavines que entren al port. Les barques que al matí tornen, les xarxes que en el moll dormen i els vells que resen pedres. L'església humil i menuda, i entre la boira perduda, llunyana i gris, la ciutat. Empare la de Marta. Empare la de Marta. Les blanques cases del poble i l'home vell que canta cobles mentre es va venent el peix. I la dona que amb desgana mou entre ses mans la llana, qui sabrà què és el que teix? El castell, l'illa petita, la cova, el far i l'eremita i els amics d'un altre temps. I el rellotge que no corre, i aquests infants que a la sorra han trobat el seu carrer. Empare l'any de Marta. Empare l'any de Marta. Les hores buides que passen i el camí que em torna a casa després de molt caminar. Cada moble i cada llibre, cada racons uns van viure moments com ningú no sap. Les meves mans i els meus llavis que del seu gust viuen hàbits i no poden oblidar les llargues nits sense lluna, les ones i cadascuna de les llums que hi ha al mar. Empare l'air de Marta. Empare l'aire de Marta.